Zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października, już minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Klub PiSu zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Andrzej Duda i prezes Kaczyński omawiali je podczas wczorajszego spotkania. Prokuratura i policja informują o szczegółach przeszukań w organizacjach kobiecych. W środę funkcjonariusze weszli do kilku i zabezpieczali dokumenty. Do Stanów Zjednoczonych zbliża się kolejny cyklon. Będzie kolejne spotkanie prezydenta z prezesem PiSu na temat reformy sądownictwa. Kiedy? I tego jeszcze nie wiadomo. Wczoraj politycy spotkali się po raz trzeci. Rozmawiali o prezydenckich projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. O tym, jakie ustalenia zapadły, Agnieszka Drążkiewicz. W trakcie spotkania Jarosław Kaczyński omówił z Andrzejem Dudą poprawki, jakie klub PiS zamierza złożyć do prezydenckich projektów. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński po spotkaniu poinformował, że poprawki partii rządzącej zostaną teraz spisane, przesłane do głowy państwa i wtedy jeszcze raz dojdzie do rozmowy obu polityków. Pan prezydent zadeklarował, że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, czyli one będą jasno i precyzyjnie zapisane, to dopiero wtedy może się do nich odnosić. Prezydent powtórzył, jakie są warunki brzegowe, które muszą znaleźć się w ustawach, żeby mógł się znaleźć pod nimi jego podpis. A te warunki brzegowe to tryb wyboru członków KRS. Prezydent chce, żeby byli wybierani 3/5 głosów. Jeśli posłowie nie zdołają wybrać ich w taki sposób, to wchodzi zasada druga, czyli jeden poseł, jeden sędzia. I właśnie ta zasada nie podoba się liderowi Prawa i Sprawiedliwości. W niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński ocenił, że w rzeczywistości będzie to oznaczać wybór członków KRS przez mniejszość. A to rozwiązanie trudne do zaakceptowania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura zapewnia, że nie było zastrzeżeń do akcji w siedzibach organizacji kobiecych. Zdaniem śledczych zabezpieczone nośniki z dokumentami są po skopiowaniu na bieżąco zwracane. Komenda Główna Policji podaje, że w przeszukaniach w fundacjach przeprowadzono w związku ze zleconym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu śledztwem. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Do nieprawidłowości miało dojść przy wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w latach 2012-2015. W środę funkcjonariusze policji weszli do siedziby Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego biur w Gdańsku i Łodzi, a także do siedziby Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA. Obie organizacje informowały w mediach społecznościowych, że zabezpieczono m.in. komputery oraz dokumentację projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Kolejny cyklon Nate zbliża się do Stanów Zjednoczonych. W Ameryce Środkowej spowodował śmierć co najmniej 21 osób. W tej chwili jego centrum znajduje się na wodach Zatoki Meksykańskiej. Do lądu powinien dotrzeć w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Według ostatnich prognoz amerykańskiego centrum huraganów najbardziej zagrożone są Luizjana i Nowy Orlean. W mieście został wprowadzony stan alarmowy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na uderzenie żywiołu. Nasze służby mogą interweniować w każdej chwili, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Mówi burmistrz Nowego Orleanu Mitch Landrieu. Nate na wodach Zatoki Meksykańskiej nasilił się do rangi huraganu. Gdy wpadnie na ląd, przekształcić się ma w tropikalną burzę, która przyniesie obfite opady deszczu. Miejscami może spaść nawet ponad 75 cm wody. Będzie to trzeci cyklon w ciągu 6 tygodni. Po Harvey Irmie, który dotrze do wybrzeża Stanów Zjednoczonych, prędkość wiatru Nate w tej chwili przekracza 100 km na godzinę. Oprócz Luizjany do ewakuacji mają być przygotowani mieszkańcy północnej Florydy i południowej Alabamy. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Najnowsze osiągnięcia IT to dla nich pestka. Uczniowie zespołu szkół agrotechnicznych w Ropczycach na Podkarpaciu najskuteczniej wykorzystują nowe technologie w nauce. W siedzibie naukowej i akademickiej sieci komputerowej w Warszawie nagrodzono szkoły, które angażują uczniów do nauki z wykorzystaniem internetu, informatyki oraz kodowania. Dyrektor pionu rozwoju społeczeństwa informacyjnego z NASK Marcin Bochenek tłumaczy, że uczniowie uczestnicząc w programie rozwijają nie tylko umiejętności cyfrowe. Mówimy tu o programowaniu, o kodowaniu, mówimy tu o wielu innych umiejętnościach związanych z tym, że ten internet nie jest tylko miejscem, w którym czytamy coś, nie jest miejscem, w którym oglądamy filmy, a jest miejscem, w którym jesteśmy w stanie coś stworzyć. Czyli ta zdolność kreacji, zdolność posługiwania się internetem jako narzędziem, tym, co jest w internecie, tym, co jest w świecie cyfrowym. Ale mówię, przede wszystkim jest to ciekawość świata i otwartość na to wyzwanie. Z programu IT Szkoła mogą korzystać nauczyciele i uczniowie z całej Polski. W zwycięskiej szkole w programie było zarejestrowanych 470 uczniów. To był serwis Trójki.

się pan, czy do studni wpadł, czy ja wiem, nie wiem sam, co jest, czy ja wiem, nie wiem sam, co jest, czy ja wiem, nie wiem sam. Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, jak w każdą sobotę. To był Piotrek Bukartyk. Tytuł piosenki Leje, wieje, ale wbrew tytułowi to wcale nie jest piosenka meteorologiczna. Wręcz przeciwnie, jak zwykle u Piotra jest to piosenka o głębokich stanach emocjonalnych. I teraz jest 17 po 8. Nie mogę państwu powiedzieć niczego o polityce, bo po pierwsze się na tym nie znam, a po drugie ustaliliśmy i trzymamy się tego, że w sobotę o polityce nie będziemy mówić. Za to mam piosenkę zespołu Black Country Communion. Station, the wire to my soul.

Zgodnie i państwo, i my uznaliśmy, że pierwszy singiel z tej nowej płyty był świetny, a drugi chyba jeszcze lepszy. Zatem i Kraków, i Myśliwiecka 357 czeka na nową płytę. To był Robert Plant. 29 minut po 8, nawet nie wiem, jak sobie wczoraj poradził na liście YouTube. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Już wszystko wiem, bo Kraków jest czujny, jak nie przymierzając Chuck Norris. YouTube 3 w dół na 11, niestety, napisała Aga. Dziękuję i pozdrowienia i podziękowania za korespondencję dziś rano. Teraz za 27.09. Co to będzie? W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy Polski, przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Sudetach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni, w Dolinach Karpackich miejscami 7. Wiatr przeważnie umiarkowany, na zachodzie i północy kraju porywisty zachodni, na północnym zachodzie skręcający na południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. A teraz utwór z poczekalni, do którego mam wielką słabość i państwo zrobili dla tego utworu już bardzo wiele, bo wczoraj w poczekalni na 32. miejscu. Proponuję Cigarettes After Sex. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Zespół amerykański z El Paso w Teksasie. Przyznam, że strasznie mnie wzięła ta piosenka. Tak się zaczynało również z Graffiti on the Train. Sweet, zespół Cigarettes After Sex. Na razie na 32. miejscu poczekalni. Jak będzie dalej, zobaczymy. Za 21.9. Just like an arsenal, that's to a perfect match. Darn the love. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zostały nam trzy piosenki za 18:09. I pan Adam napisał już na samo zakończenie naszego porannego spotkania. O, taką energię chodzi jutro na Narodowym. No tak, będziemy trzymać kciuki, a ja za innym słuchaczem, panem Zbyszkiem, powtórzę, że Foo Fighters to jest płyta dobra, a nawet świetna. Każda płyta z Dolores jest cudowna i to jest przedostatni utwór dziś podczas naszego spotkania. The Cranberries. Can hear you asking me why? Why? Why? Tell me, can you hear me? I'm calling. Tell me you can hear me, don't cry. Tell me that you're not. To mogło się odbyć bez szkody dla innych, to napisałbym podanie do dyrekcji, aby program poranny w sobotę miał jednak 3 godziny. Ma 2 i dlatego drugą godzinę powoli kończymy. Za 10:09. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i proszę dzisiaj ładnie rozplanować dzień, a poza tym proszę z nami być za tydzień w sobotę w programie Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Kończymy nietypowo, bo kończymy wspomnieniem i to koncertowym. Na zakończenie wspomnienie z 617 notowania listy przebojów trójki Tom Petty and the Heartbreakers, Iwanka Kuneva, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy. But I like to keep moving, yes, keep moving on. Let's dance with Mary Jane one more time to kill the pain. I feel something creeping in and I'm tired of this town. Yeah.